این برنامه با همکاری شهیدی، حبیب الله بدیعی افتتاح تنظیم گردیده. آهنگ شوشتری از جواد معروفی، اشعار از پژمان بختیاری، هما میرافشار، گوینده فیروزه امیر معز. نیارد جز زبانی آسمانی ستودن آسمانی گوهران را. خدایا عمر و عزت بیشتر کن گرامی مادران را، مادران را. گریم از هجر تو زاری مادر، نیستم بی تو قراری مادر. گریم از هجر تو زاری مادر، نیستم بی تو قراری مادر. شده در دیده من گلشن دهر، بی گل روی تو خاری مادر. خیز تا در قدمت افشانم دل و جان بهر نثاری مادر. Thank you. گفتمش خواهم نخستین یار و دلدارم تو باشی، ای نخستین خواهش دل آخرین یارم تو باشی. آفتاب خانه و ماه شبستان نور شادی، ای فروغ زندگی شمع شب تارم تو باشی. سنگین شده بار زندگانی زان لحظه که مادر از برم رفت، سنگین شده بار زندگانی زان لحظه که مادر از برم رفت، قدرش نشناختم جز آن روز کان سایه رحمت از سرم رفت. در حسرت گذشته پرشور کودکی سجدگاه پاک و مقدر، ای سجدگاه پاک و مقدس، اگر اسم بر آجم بر آج ما بوسه به مهرا و ما رزو شب گذشته با خواب گذشته و خوابم نمیبرد. ای جان فدای دیده شب زنده دار تو، مادر مادر، چون کودکان خسته سراپا بهانه، قصه بگو از جوانیم. تا خواب من نرفته ز دامان چشم من، دستم بگی با همه مهربان، thank you. جز جان بی بها جز جان بی بها نبود هیچ در کفن نیارد جز زبانی آسمانی ستودن آسمانی گوهران را. خدایا عمر و عزت بیشتر کن گرامی مادران را، مادران را. انتظار ای مادر، نیستم بی تو قرار ای مادر. گریم از هجر تو زار ای مادر، نیستم بی تو قرار ای مادر. شده در دیده من گلشن دهر، بی گل روی تو خار ای مادر. خیز تا در قدمت افشانم دل و جان بهر نثار ای مادر. شاخ گل شماره 404.